tulnud kajaloo praktikast, siis ta haige maailma veeni tähekirga uus galaktikast. Lenin, seudau paistis ja kassikulas, näen poliitilist manekeeni, ta kasvas kõrguse klassi mullas. Lenin, algmõtetes side ja tagasi side kommunistiku, üli teeni pidev katkeb, kuid katkeb on pidev. Lenin, kõik võltsingud hajuvad õhkuja, torm tõdedes hüva veeni, tas mõte Arktikasse jää lõhkuja. Suure orjaid austama väälan, üle uude seeni, tühja saali ja maal käe.